skuteczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Super Brand Days tylko do 14 kwietnia w MediaMarkt. Zyskaj 120 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów z wybranych marek. Na przykład Apple, Jura, Dyson, Miele i innych. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 14 dzień kwietnia. Jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Polski MSZ wzywa do eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie po tym, jak Iran zaatakował Izrael rakietami i dronami. Po południu wirtualny szczyt grupy G7 zwołuje go premier Włoch. Warsztaty dla żeglarzy w Kołobrzegu uczą się przewidywania pogody. Konflikt Iran-Izrael nie zagraża bezpieczeństwu Polski, zapewnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wieczorem i w nocy z Iranu i kilku innych państw wystrzelono w kierunku Izraela ponad 300 rakiet i dronów. Większość została zestrzelona. Rzecznik MSZ Paweł Wroński przypomniał w Polskim Radiu 24, że nocny komunikat resortu, w którym polska strona apeluje o rozwagę. Przede wszystkim jest wezwanie do uspokojenia, ponieważ możemy sobie wyobrazić reakcję Izraela, a następnie kolejną reakcję Iranu. My wzywamy, podobnie jak większość krajów Unii Europejskiej, jak Stany Zjednoczone, przede wszystkim wzywamy do powstrzymania się od dalszej eskalacji konfliktu. MSZ podał, że w ataku nie ucierpiał żaden Polak. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie nie leży w interesie Polski, podkreśla dr Beata Górka z Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert do spraw bezpieczeństwa przypomniała, że w przypadku otwarcia nowego frontu między Izraelem a Iranem Stany Zjednoczone przesuną kolejne środki na wsparcie Izraela. Jest to również kwestia dozbrajania wschodniej flanki NATO. Środki Stanów Zjednoczonych, te finansowe, wojskowe, no to nie jest studnia bez dna. Na aspekt gospodarczy zwraca uwagę profesor Łukasz Fyderek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak mówi, atak Iranu na Izrael oznacza podniesienie cen ropy naftowej w Europie. Wyższe ceny ropy naftowej na rynkach światowych, ponieważ rośnie niepewność co do sytuacji na Bliskim Wschodzie, więc zapewne znajdzie to odzwierciedlenie na rynku ropy naftowej. A w imieniu Włoch przewodniczący w tym roku grupie G7, premier Giorgia Meloni zwołała telekonferencję przywódców w sprawie konfliktu izraelsko-irańskiego. Wicepremier i szef włoskiej dyplomacji rozmawiał już z ministrem spraw zagranicznych Iranu. Jak poinformował włoski rząd, wirtualny szczyt grupy G7 odbędzie się dziś wczesnym popołudniem. Rozmowa między szefami dyplomacji Włoch i Iranu odbyła się w piątek i trwała 50 minut. Wicepremier Tajani mówił o niej w wywiadzie, który ukazał się dziś w dzienniku Corriere della Sera. Poinformował, że zaapelował do irańskich przywódców o umiarkowanie i poczucie odpowiedzialności. Podkreślił, że nikt nie może negować prawa państwa żydowskiego do istnienia. Zaznaczył, że Unia Europejska zdecydowanie potępiła izraelski atak na konsulat irański w Damaszku. Podkreślił, że eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie miałaby katastrofalne skutki dla Włoch. 60% włoskiego eksportu i importu jest transportowane przez kanał Suezki. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Przewidywania pogody i zachodzących w niej zmian uczą się uczestnicy warsztatów meteorologicznych dla żeglarzy w Kołobrzegu. To bardzo potrzebna wiedza, podkreśla kapitan żeglugi wielkiej Adam Kantoryński. Jeżeli mam podstawowe przyrządy, termometr, barometr, higrometr, to jest wszystko. Tylko obserwować. Obserwować nie ile wynosi ciśnienie, tylko jak ono się zmienia. Rośnie czy maleje na przykład. To samo z wilgotnością, prawda, temperaturą. I umieć skojarzyć te trzy elementy, patrzeć co się dzieje na niebie. Będziemy wiedzieć może na pewno nie wszystko, ale dużo. Pogoda może zaskoczyć, podkreśla uczestniczka warsztatu Wioletta Nowaczyk. Myślę, że każdy żeglarz powinien przewidywać pogodę, żeby nie być zaskoczonym. Oczywiście pogoda, natura, różne patafigle, ale lepiej być przygotowanym niż nie oczywiście. Podczas dzisiejszych warsztatów żeglarze będą szlifować umiejętności z zakresu astronawigacji. Ogród botaniczny Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie ponownie otwarty dla zwiedzających. W tym sezonie można zobaczyć blisko 7,5 tysiąca różnego rodzaju roślin i krzewów z różnych stron świata. Kusi przede wszystkim cisza i piękno przyrody, mówią odwiedzający ogród turyści i mieszkańcy Lublina. Zdecydowanie spokój, rośliny, ale też zwierzęta. Tu jest bogactwo ptaków. Ja tutaj przychodzę się zrelaksować, trochę odpocząć, przejście. Podziwiam. Sama mam ogród, więc czytam nazwy. No jest pięknie tutaj. W tym roku w Ogrodzie Botanicznym pojawiło się m.in. kilkadziesiąt nowych odmian róż i piwoni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotnie popadać może dziś w całej Polsce. Synoptycy ostrzegają także przed burzami we wschodniej połowie kraju i silnym wiatrem. Termometry pokażą od 11 do 13 stopni na wybrzeżu, około 18 w centrum, do 23 na południu. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 14 kwietnia Super Brand Days w MediaMarkt. Zyskaj 120 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów z wybranych marek, na przykład Apple, Jura, Dyson, Miele i innych. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. No jak, Andrzej? Jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Księstwo ptaków. Dzień dobry, tu ornitologiczny głos w Państwa domach, audycja Księstwo Ptaków. Nazywam się Stanisław Łubieński, jestem dziennikarzem, który współpracuje z dziennikami, tygodnikami i dwutygodnikami. Jestem też autorem trzech książek, z których najbardziej znana nosi tytuł 12 srok za ogon. Dostałem za tą książkę Nikę Publiczności w 2017 roku i ta książka zmieniła moje życie. Prawdopodobnie to jej zawdzięczam fakt, że siedzę tutaj przed mikrofonem i to, że siedzę po tej stronie mikrofonu, to jest mój debiut, bo zawsze byłem wywiadowanym, a nie wywiadującym. Zanim jednak opowiem o tym, z kim będę rozmawiał, chciałbym wyjaśnić, skąd się wziął tytuł tej audycji, czyli Księstwo Ptaków. Początkowo audycja miała się nazywać Królestwo Ptaków, żeby to się rymowało z audycją Królestwo Roślin, której mogliście Państwo słuchać tydzień temu. To jest moja siostrzana audycja, ale ta nazwa Królestwo Ptaków wydała mi się trochę przesadna i nadmierna. Jestem humanistą, ale bardzo lubię ten porządek nauki i zaprotestowałem, bo po prostu rośliny według systematyki rzeczywiście tworzą królestwo, a ptaki nie. Ptaki należą do królestwa zwierząt, ale dalej do rzędu strunowców i do gromady ptaków. W oczywisty sposób audycja nie może się nazywać Gromada Ptaków, więc niech się nazywa Księstwo Ptaków, oddając systematyce co systematyczne, a jednocześnie trochę to humanizując. Nie będę Państwa przekonywał, że ptaki są najważniejsze, bo tak nie jest. Uważam, że każdy element świata przyrody jest ważny i opuszczanie i wyjęcie choćby jednego z nich powoduje zachwianie wszystkich pozostałych. Nieraz bezmyślne tępienie różnych zwierząt, wprowadzanie nowych do ekosystemów prowadziło do upadku i zniszczenia tych ekosystemów, no bo świat przyrody działa jak system naczyń połączonych. Ja mogę powiedzieć, dlaczego ja lubię ptaki. Lubię je dlatego, że są wszechobecne, że stanowią taką najbardziej dostępną, codzienną przyrodę, którą możemy obserwować codziennie i wchodzić z nią w interakcję. Ptaki doskonale nadają się do podglądania, bo również podglądają nas. A poza tym wszystkie są piękne, większość potrafi latać i wiele jeszcze do tego wszystkiego śpiewa. To będzie taka audycja pasjonacko-naukowo-aktywistyczna. I może na początek powiem, że teraz jest ten piękny czas, kiedy przyroda ewidentnie się budzi, ewidentnie też trochę za szybko, bo właściwie mamy maj, jakby nie patrzeć. To widać też w świecie ptaków. Wróciły różne ptaki, które powinny tu być za tydzień, a może za dwa tygodnie, a niektóre pewnie nawet za trzy. I dzisiaj, kiedy jechałem do radia na rowerze, to słyszałem różne ptaki. To mnie zdziwiło, bo to były ptaki, które jeszcze nie powinny teraz tak bardzo śpiewać, a tymczasem właściwie już ten ptasi chór jest pełny. Podobno na południu Polski pojawiły się już kukułki, już przyleciały przepiórki i w Warszawie te ptaki powinny się pojawić może w ostatnim tygodniu kwietnia, może na początku maja. A ja dzisiaj słyszałem takiego ptaka, który się nazywa kapturka. To jest taki szary ptak z czarną główką. Należy do pokrzewek i ma bardzo charakterystyczny, melodyjny, fletowy śpiew. To jest jeden z najpiękniejszych głosów przyrody polskiej. Moim zdaniem ładniejszy od słowika znacznie, a jakoś niedoceniony. Także proszę nasłuchiwać, ptaki już śpiewają. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. The dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Księstwo ptaków. Moją dzisiejszą gościnią będzie Marta Klimkiewicz, która pracuje w fundacji Client Earth, prawnicy dla ziemi, i porozmawiamy o Nature Restoration Law, które po polsku nazywa się rozporządzenie w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych. Dzień dobry, Marto. Dzień dobry, cześć. Cześć. Na początek chciałbym się ciebie zapytać, jak to się stało, że pracujesz tam, gdzie pracujesz, i skąd pomysł, żeby się zająć takimi tematami, bo z tego, co wiem, jesteś po architekturze krajobrazu na SGGW, i skąd pomysł, żeby się zająć takimi kwestiami prawnymi? To ciekawe pytanie, dzięki. Ja zaczęłam swoją przygodę z ochroną przyrody od stażu w Parku Narodowym, który przerodził się w 5,5-roczną, no karierę to może duże słowo, ale w 5,5-roczną przygodę, podczas której pracowałam na 4 różnych stanowiskach. A co mnie w ogóle skłoniło, żeby pójść do parku? Prawda jest taka, że jakkolwiek to zabrzmi, to ja już jako mała dziewczynka wiedziałam, że chcę się zająć ochroną przyrody, dlatego że na piękno przyrody byłam wrażliwa od zawsze i kiedyś, nie pamiętam już, czy w telewizji, czy w gazecie, zobaczyłam wywiad z człowiekiem w zielonym mundurze, który zawodowo zajmował się ochroną przyrody, i stwierdziłam, że to jest naprawdę sensowna rzecz, którą można zrobić ze swoim życiem. I na architekturę krajobrazu poszłam tak naprawdę dlatego, że miałam zawsze jakieś ciągoty artystyczne, a z drugiej strony jest to mimo wszystko kierunek o dużym zacięciu przyrodniczym. a jednocześnie pozwala obejść takie wyzwania, które występują na kierunku ochrony środowiska, czyli na przykład jakieś dziesiątki godzin chemii, fizyki i tego typu przedmiotów ścisłych, do których mnie nigdy nie ciągnęło. Mhm. Po tych 5,5 latach w Parku Narodowym zdałam sobie sprawę z tego, że na wyzwania, przed którymi stoimy, jeżeli chodzi o ochronę przyrody, trudno jest odpowiedzieć lokalnie, że jeżeli nie będzie zmian systemowych na poziomie nie tylko tak naprawdę prawa krajowego, ale czasami wręcz międzynarodowego, unijnego, to niewiele się zmieni. Ta przyroda zawsze będzie ubogą krewną, która zawsze jest dana na łaskę i niełaskę wielkich interesów możnych tego świata. Przeskoczyłam do Client Earth i jestem tutaj już 6. rok. Mm-hmm. A powiedz, jaki aspekt przyrody cię najbardziej pociągał? Skoro od dziecka się interesowałaś, to co sprawiało, że twoje serce biło mocniej? Ja tak naprawdę, w przeciwieństwie do moich kolegów specjalistów, czy to ornitologów, czy entomologów, nie mam jakiejś jednej grupy organizmów, czy jakiejś jednej specjalizacji, która mnie specjalnie pociąga. Ja po prostu jestem bardzo podatna na piękno przyrody jako takiej, na jej złożoność, na to, że jedziesz na urlop w góry, stajesz na jakiejś górskiej przełęczy i po prostu nie ma cię. Jesteś skonfrontowany z czymś absolutnym, z czymś pięknym, z czymś, co ci zapiera dech. Przypomina ci, jakie jest twoje miejsce we wszechświecie. To jest to, czego szukam w kontakcie z przyrodą, zachwytu. I na szczęście przyroda pod tym względem nie zawodzi. Nawet teraz, jak patrzę przez okno na zielone drzewa, to czuję iskierkę tego zachwytu, który sprowokował mnie do tego, żeby iść w tę ścieżkę zawodową. Rozumiem. No więc chyba mamy podobnie. Wydaje mi się, że jestem takim dość typowym konsumentem przyrody, to znaczy lubię się nią cieszyć i lubię się jej przyglądać, ale nie bardzo się pasjonuję przepisami związanymi z ochroną przyrody i nieszczególnie śledzę zmiany związane z tym, a przecież to jest bardzo ważne, bo tego zależy, jak ta przyroda będzie dalej chroniona i co z niej po prostu zostanie. Spotykamy się dlatego, że zagrożone jest tak zwane Nature Restoration Law, prawo odbudowy systemów przyrodniczych. Dlaczego powinniśmy się tym przejmować i co to właściwie jest to tak zwany NRL? Jasne, to może jeszcze nawiązując do twojej wypowiedzi, uwierz mi, że ja też nie zawsze się pasjonowałam prawem ochrony przyrody, bo to jest materia bardzo rozległa, złożona i niewdzięczna. Natomiast już pracując w parku, zdałam sobie sprawę z tego, że nierzadko jest tak, że prawo to jest taki limes, to jest taka pierwsza, a czasami ostatnia granica obrony tego, co w przyrodzie jest najcenniejsze. I czasami od przecinka, od kropki, od tego, czy w ustawie mamy coś zapisane, czy nie mamy, jak mamy to zapisane, zależy bardzo wiele. Jeżeli spojrzymy na prawo od tej strony, to ono po pewnym czasie staje się pasjonujące. Jeżeli chodzi o Nature Restoration Law, czyli rozporządzenie w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych, to też jest pasjonujący przypadek, dlatego że to jest pierwsza od czasów dyrektywy siedliskowej, czyli od prawie 30 lat, tak ambitna inicjatywa, która w sposób całościowy, przekrojowy, kompleksowy ma za zadanie odbudować przyrodę w całej Unii Europejskiej. Mhm. Dlatego, że jak wiemy, przyroda nie zna granic, nie uznaje za specjalnie granic państwowych. I żeby ją skutecznie chronić i odtwarzać, to trzeba spojrzeć na nią szerzej niż z perspektywy poszczególnych państw, czy tak naprawdę nawet poszczególnych kontynentów. No ale tak czy inaczej, taka inicjatywa na skalę kontynentu Unii Europejskiej w tym przypadku jest czymś bezprecedensowym. I pokładaliśmy bardzo duże nadzieje w tym akcie prawnym. Wiele osób w ruchu przyrodniczym działających na rzecz przyrody naprawdę spodziewało się, że to będzie przełom. Ponieważ niestety, pomimo tego, że w Europie mamy dosyć mocne, dosyć silne prawa chroniące przyrodę, to niestety okazuje się, że one są niewystarczające. Jak popatrzymy na chronione siedliska w Europie, chronione od dziesiątek lat, to tylko 14% z nich jest w dobrym stanie. Jak popatrzymy na chronione gatunki, to mniej niż 1/3 jest w dobrym stanie. Cała reszta jest w kiepskim. Mhm. Więc sorki, tylko skończę myśl. Ewidentnie potrzebujemy narzędzia, które podniesie nam skuteczność ochrony i odtwarzania przyrody. Zróbmy może teraz przerwę na chwilę muzyki. Wracamy, to jest audycja Księstwo Ptaków, a naszą gościnią jest dzisiaj Marta Klimkiewicz, Client Earth. To jest ciekawe, bo w tym dokumencie pojawiają się takie bardzo konkretne nawiązania do tego, że różne grupy zwierząt są tak zwanymi bioindykatorami, czyli po prostu pokazują stan zachowania przyrody i mówią nam ich trendy, liczebność, co się z tą przyrodą dzieje. No i ogólnie jest nie za wesoło. Takim dosyć częstym tematem jest kwestia tych motyli łąkowych, których liczebność gwałtownie tam spadła przez ostatnie 30 lat. To chyba jest jakiś 60%. I właśnie uderzyło mnie, że to jest jakby taki trudny dokument dla mnie do czytania, sztywno napisany prawniczo dosyć, ale no widać, że zaangażowani w to byli przyrodnicy, no bo to są bardzo konkretne rzeczy. A z drugiej strony coś, co mnie przejmuje szczególnie, motyle też mnie przejmują, ale jestem tu ze względu na ptaki i tam jest dużo o tych ptakach krajobrazu rolniczego, które zaliczają olbrzymie spadki. No przez ostatnie mniej więcej 20 lat ta liczebność tych takich typowych gatunków krajobrazu rolniczego spadła o ponad 20%. To jest jednak uderzające. Więc jak w ogóle wyglądają prace nad takim dokumentem? Jak to się pisze coś takiego? Tak naprawdę to, co ujrzało światło dzienne 1,5 roku temu, czyli propozycja Komisji Europejskiej, jest już wynikiem lat pracy. Jakby w zaciszu gabinetów toczy się wstępna procedura, na podstawie której powstaje propozycja i ona jest publikowana przez Komisję Europejską. Potem to, co musi się finalnie wydarzyć, to dwie takie kluczowe instytucje, które mają moc tworzenia prawa w Unii Europejskiej, czyli Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, muszą się zgodzić co do treści ostatecznej takiego aktu prawnego, no i muszą go przyjąć. I tutaj w przypadku Nature Restoration Law mówimy o rozporządzeniu, czyli o takim akcie prawnym, który w momencie, kiedy zostanie przyjęty, wchodzi w życie i obowiązuje wszystkie państwa członkowskie bezpośrednio. Droga tego rozporządzenia przez te unijne instytucje była bardzo kręta i bardzo burzliwa. dlatego że niestety pisało się to w taką brudną grę polityczną przed wyborami do Europarlamentu, które mamy w tym roku w czerwcu. Niestety to rozporządzenie padło ofiarą takiej skoordynowanej, bezprecedensowej kampanii dezinformacyjnej, której przewodziła Europejska Partia Ludowa, to jest takie ugrupowanie w Europarlamencie, z tego względu, że EPP zakładało, że atakując Nature Restoration Law zdobędzie głosy rolników i bardziej konserwatywnych wyborców. Mhm. Jest to o tyle cyniczne, że w międzyczasie, w toku tej procedury legislacyjnej, to rozporządzenie przeszło wiele zmian. Obecnie ten tekst, który został zaakceptowany przez Parlament i przez Radę pod koniec ubiegłego roku, on jest bardzo kompromisowy. I nie nakłada na rolników żadnych dodatkowych zobowiązań, żadnych obciążeń. Daje państwom członkowskim dużo elastyczności w kwestii tego, jak każdy sobie będzie tą renaturyzację u siebie przeprowadzał. Na ostatniej prostej, kiedy już chłodziły się szampany, kiedy już wszyscy myśleli, że to jest po prostu czysta formalność, to niestety niektóre państwa członkowskie, które wcześniej popierały Nature Restoration Law, odmówiły poparcia tego rozporządzenia, a niektóre państwa, które wcześniej były przeciwko, a powinny być za, z uwagi chociażby na to, że zmieniła się władza, tak jak w Polsce, też niestety nie zdecydowały się go poprzeć. To bardzo ciekawe, bo to jest duże towarzystwo. To nie to, że to jesteśmy my i Węgrzy, co się lubi podkreślać. No ale w tej grupie jest też na przykład Austria, jest Finlandia, jest Holandia, jest Szwecja. I jak to jest? I dlaczego te kraje akurat, no nie kojarzące nam się z jakimś strasznym, przynajmniej tak wstępnie, z jakimś strasznym niszczycielstwem przyrody, dlaczego one tam są w tej grupie oponującej i psującej to prawo, które ma przecież przyrodę odbudowywać? To jest trochę tak, że każdy przypadek jest inny. Włochy mają prawicowy rząd, który wiadomo było, że się nie ugnie w tej materii. Słowacja też jest po zmianie władzy i tam też prawicowe władze odmówiły poparcia Nature Restoration Law. Szwecja i Finlandia, mimo że mają bardzo dobry PR, jeżeli chodzi o ochronę przyrody, no to tak naprawdę mają znacznie bardziej, powiedziałabym, niszczycielskie praktyki w kwestii leśnictwa niż my. Ich udział w gospodarki leśnej jest też większy niż u nas. Jakby u nich tą kością niezgody było głównie to, że w Nature Restoration Law pojawiają się działania na rzecz odbudowy ekosystemów leśnych. Przy czym jeszcze jest jedna rzecz, którą trzeba podkreślić, jeżeli chodzi o to rozporządzenie. Ono jest bardzo przekrojowe i tak naprawdę obejmuje zarówno ekosystemy, które już są chronione europejskim prawem, jak i te, które są jeszcze niechronione. Tak jak wspominałam, rozporządzenie daje bardzo dużą elastyczność państwom członkowskim w kontekście tego, jak konkretnie i gdzie konkretnie będą chciały sobie tę przyrodę odbudowywać. To znaczy, że każde państwo członkowskie po wejściu w życie rozporządzenia ma sporządzić w ciągu 2 lat taki krajowy plan odbudowy zasobów przyrodniczych, gdzie pokaże dokładnie co, gdzie, jak i za jakie pieniądze zamierza robić. Nikt tak naprawdę tutaj nie narzuci Polsce, które lasy miałaby dokładnie objąć odbudowa, na jakiej zasadzie. To wszystko musielibyśmy opracować sami. Bardzo dużo można tutaj zrobić po swojemu. To zróbmy może w tym miejscu przerwę. Wrócimy po chwili muzyki. Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like the worm on a hook, like a knight from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. If I have been I hope that you can just let it go by. hope you know it was never tea. A baby still born, like a beast with his horn, I have torn everyone who reached out for me. But I swear by this song and by all done wrong, I will make it all up to thee. I saw a beggar leaning on his wooden crutch. He said to me, you must not ask for so much. And a pretty woman leaning in her darkened door, she cried to me, hey, why not ask? Like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Wracamy. To jest audycja Księstwo Ptaków, a naszą gościnią jest dzisiaj Marta Klimkiewicz, Client Earth. Dla mnie to jest ciekawe kwestia, o której wspominałaś wcześniej, że prawo jest takie, w każdej kolejnej wersji jest osłabiane i że ono właściwie już tak jest trochę cieniem tego ambitnego planu, który miał być, a mimo wszystko ciągle wokół tego są protesty i to jest jakiś taki właśnie przedmiot szantażu politycznego, jak się wydaje. Premier Donald Tusk powiedział, że to po prostu nie jest w interesie rolników. Ciekawe, bo jakby wszyscy ludzie, którzy wiedzą, co jest w tych zapisach, no mówią, że jest właśnie kompletnie odwrotnie. To prawo ma na celu poprawienie sytuacji rolnictwa, między innymi przez ograniczanie skutków suszy i zapobieganie suszom, a także zapobieganie na przykład powodziom, odbudowę gleb, takie rzeczy, które są kluczowe dla tego bezpieczeństwa w rolnictwie. Czy możesz coś o tym powiedzieć? Bo wydaje mi się, że tu jest jakieś takie zasadnicze nieporozumienie. Mówi się, że rolnicy są przeciwko, ale dlaczego właściwie są przeciwko? No niestety Nature Restoration Law zostało trochę wylane jak to dziecko z kąpielą, ponieważ jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu. Wiadomo, że w ramach tej ogromnej inicjatywy, jaką jest Europejski Zielony Ład, były różne przepisy, które rolnicy postrzegali jako zagrożenie dla swoich interesów. Natomiast nikt się chyba specjalnie nie wczytał w akurat to konkretne rozporządzenie, o którym dzisiaj rozmawiamy, że tam tego typu zagrożeń po prostu nie ma i tak naprawdę, jeżeli już przeciwko czemuś protestować, to nie tędy droga. Z tego względu, że rosnąca liczba danych naukowych i opracowań pokazuje, że największym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego są zmiany klimatu i utrata różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych, takich jak zapylanie czy zwalczanie szkodników. I to akurat na przykład bardzo ładnie wyartykułowali polscy naukowcy, którzy wystosowali taki apel poparcia dla Nature Restoration Law. Każdego roku w Polsce już teraz tracimy plony warte 6,5 miliarda złotych w wyniku suszy. Czyli jakby już doświadczamy tych problemów, na które taka wielkoskalowa odbudowa przyrody ma być odpowiedzią. To w ogóle to nie są wymysły oderwanych od rzeczywistości przyrodników, którzy cały sezon siedzą w krzakach i po prostu świata poza tym nie widzą. Tylko tego typu analizy, tego typu informacje już docierają z każdej strony. Docierają od biznesu, docierają od instytucji finansowych. Wszyscy mamy skórę w tej grze. Okazuje się, że 75% firm w Unii Europejskiej jest bezpośrednio zależna od usług ekosystemowych. To jest analiza Centralnego Banku Europejskiego. A właśnie, powiedz, co to są usługi ekosystemowe, bo to jest taki termin, który się często pojawia i już trochę zapomina się chyba tłumaczyć, o co w tym chodzi. W dużym skrócie to jest po prostu wszystko to, co przyroda robi dla nas tak naprawdę za darmo, a za co w przeciwnym wypadku musielibyśmy zapłacić. Przykładowo, no jest to filtracja wody, jest to zabezpieczenie przeciwko powodziom, jest to, na przykład bagna są w tym świetne, jest to wartość rekreacyjna terenów chronionych, na przykład wartość rekreacyjną parków narodowych mierzy się w ten sposób, że pyta się ludzi, ile byliby skłonni zapłacić za to, żeby do takiego parku narodowego wejść. I to są usługi ekosystemowe, które jakby ich wachlarz jest bardzo szeroki. Od takich podstawowych, jak właśnie zapewnianie nam jedzenia, bezpieczeństwa, wody pitnej, czystego powietrza, do takich już, które nam po prostu poprawiają jakość życia. I to taką rozumianą w sposób właśnie zachodnioeuropejski, tak? Czyli na przykład mamy dostęp do wysokiej jakości terenów zieleni, co nas relaksuje, co sprawia, że możemy uprawiać sport, czyli to się przekłada na nasze zdrowie. To są rzeczy, które są nie tylko policzalne, ale też wycenialne. Usługi ekosystemowe się wycenia. Można je przeliczyć na konkretne pieniądze, które, gdyby tych usług nie było, trzeba byłoby wydać, żeby uzyskać podobny efekt. Dla mnie jest ciekawe to, że często zapominamy o tym, że przyroda robi dużo rzeczy zupełnie bez naszego udziału. I przykładem tego jest ten magiczny proces zapylania roślin. Bardzo dużo sektorów rolnictwa jest uzależnionych od tego, że ktoś to tam zapyla. Mówimy o drzewach owocowych oczywiście, ale też o wszystkich jagodach. Mówimy o rzepaku na przykład. I z jakiegoś powodu wydaje nam się, że możemy to załatwić tymi pszczołami w ulach, które hodujemy, no ale tych zapylaczy jest dużo więcej oczywiście i niektóre są bardzo wyspecjalizowane. Ciekawe, że wydaje nam się, że możemy tą przyrodę zastąpić, ale co się stanie, jeżeli nam te pszczoły wymrą, które tak sobie hodujemy? Albo myślę sobie też w tym kontekście o rzekach, że rzeki też jakoś grodzimy i zmieniamy ich bieg. I jest dużo gatunków ryb, które żyją w nich tylko dzięki temu, że stale je tam wpuszczamy. To znaczy musimy zarybiać, żeby te ryby tam żyły. I znowu to jest takie pytanie, no co będzie, jak przestaniemy zarybiać? No po prostu one wyginą. Nie będzie ich. Tutaj może warto by powiedzieć kilka słów o torfowiskach, ponieważ w debacie publicznej torfowiska użytkowane rolniczo to był taki temat, który elektryzował. Pojawiały się nawet takie informacje, że Komisja Europejska zaleje połowę gruntów rolnych w Polsce. Proszę Państwa, chciałabym oficjalnie powiedzieć, że Komisja Europejska nie zamierza niczego zalewać. Ten komponent Nature Restoration Law był przedmiotem zaciekłych debat na każdym etapie tworzenia tego prawa, ponieważ jest tam zapis dotyczący renaturyzacji torfowisk użytkowanych rolniczo. I tutaj obowiązkiem odtwarzania ma być objęte 30% takich obszarów do 2030 roku, z czego 1/4 ma być ponownie nawodniona. Jakby przekładając to na warunki polskie, to w Polsce mamy obecnie około 900 tysięcy hektarów osuszonych torfowisk użytkowanych rolniczo. Cele Nature Restoration Law w zakresie nawadniania torfowisk, jak sobie popatrzymy na te cyferki, to Polska może wdrożyć w całości na gruntach Skarbu Państwa i w parkach narodowych. Czyli w ogóle nie wkraczając na tereny rolników tak naprawdę. Tak, ale jest jeszcze jeden haczyk. W rozporządzeniu jest wprost napisane i to jest napisane no tak, że to nie jest w ogóle podatne na jakąkolwiek interpretację. Wołami dużymi. Wołami jest napisane, dodany jest taki zapis, że działania z zakresu nawadniania torfowisk są nieobowiązkowe, są w pełni dobrowolne dla rolników indywidualnych. Zadaniem państw członkowskich jest wprowadzenie systemu zachęt, które sprawią, że tego typu rozwiązania będą atrakcyjne, jest użyte to słowo, czyli rolnicy nie muszą sobie niczego renaturyzować, jak nie chcą, nie muszą w ramach tej renaturyzacji sobie niczego nawadniać ponownie, jeżeli nie chcą. Ewentualnie państwo ma obowiązek spróbować ich skłonić, żeby zechcieli, jeżeli im to odpowiada. Zróbmy może teraz przerwę na chwilę muzyki. Thank you. bardzo trudno jest tłumaczyć, że ochrona przyrody to są zyski dla nas wszystkich, nie tylko dla samej przyrody, bo jest, znamy dobrze tą narrację, że przyrodnicy, czy ekolodzy, czy jacyś działacze środowiskowi dbają tylko o interesy tak zwanych ptaszków i żuczków. No a przecież wiadomo, że wszyscy mamy w tym daleko idące interesy i po prostu znowu wracam do tego, że dziwi mnie to, że jakoś jesteśmy tacy ślepi, trochę na jedno oko na to wygląda w takich kwestiach. Zastanawiam się jeszcze, trochę ruszyliśmy ten temat tych mokradeł i tego, że musimy te mokradła renaturyzować i nawodnić. Dlaczego mokradła są takie ważne? Wiesz co, ja myślę, że to jest bardziej pytanie do ciebie jako do przyrodnika. Na pewno mógłbyś o tym bardziej pasjonująco opowiedzieć niż ja. Ale ty też jesteś przyrodniczką przecież. Ja może powiem z perspektywy mieszczucha, który po prostu bardzo lubi sobie czasami, nawet nie czasami najchętniej, w każdy weekend spędzić czas w przyrodzie. Mokradła, abstrahując od tego, że są gąbką, która pozwala nam zatrzymać wodę w krajobrazie, dzięki czemu przeciwdziałają suszy, są przede wszystkim fascynującymi, pięknymi ekosystemami, w których naprawdę miło się spędza czas. To jest w ogóle ciekawe, bo ja zawsze tak myślałam, po czym jak zaczęłam rozmawiać z ludźmi, jeszcze pracując w parku, którzy nie mają z przyrodą wiele wspólnego, to często się spotkałam ze stwierdzeniem, że bagna są brzydkie, że są posępne, że są ponure, że w zasadzie to po co nam one? Historycznie też nie miały dobrej prasy. Melioracja w ogóle z łaciny to nie jest odwadnianie, tylko to jest poprawa. Czyli de facto, mówiąc o melioracjach, to my dosłownie mówimy o poprawianiu, czyli osuszanie bagien to jest poprawianie przyrody, to jest poprawianie krajobrazu. To jest uzdatnianie go do życia dla człowieka. Czyli to, czego nie chcemy teraz już. Wiemy, że to jest ślepa uliczka, to poprawianie przyrody. Tak, mamy po prostu jakieś bardzo głęboko zakorzenioną niechęć do tych ekosystemów, które są nie tylko bardzo potrzebne przyrodzie i nam właśnie z tego względu, że po prostu retencjonują wodę i dzięki temu zwiększają jej długoterminową dostępność dla nas, no ale też są po prostu fascynujące i unikatowe. Na przykład, jeżeli spojrzymy sobie na torfowisko wysokie, to jest taki typ mokradła, to jest takie żywe muzeum. Torfowisko wysokie, na przykład kopułowe torfowiska, które mamy na Pomorzu, ono się tworzy przez kilka tysięcy lat. I jeżeli ktoś wpadnie w takie torfowisko, to dzięki substancjom, które w tym torfowisku występują, potrafi zostać zachowane w niezmienionym stanie przez te tysiące lat. Więc z torfowisk były wyciągane różne rzeczy. Mumie, dosłownie, nawet w Polsce. Nawet w Polsce została wyciągnięta mumia z torfowiska, dzięki czemu pamiętam, że w Danii jest taki słynny człowiek z bagna. Tak, jest dokładnie w Danii człowiek z bagna, więc to są absolutnie fascynujące miejsca. No właśnie, też w tym kontekście często się wspomina, że one jednak oczyszczają tą wodę i oczyszczają ją z tej całej chemii, która spływa z pól, więc chyba warto tu wspomnieć o tym, że wszystko, co wypuszczamy na pola i czym no też nawozimy nasze pola, ale też trujemy owady na tych polach, to wszystko spływa rzekami do Bałtyku, a trafiając do Bałtyku prowadzi do tego, że ten Bałtyk też ginie, więc te mokradła i torfowiska i tak zwane bagna po prostu oczyszczają wodę i one nie tylko chronią lokalnie naszą przyrodę, ale chronią morze, które też jest oczywiście elementem tego Nature Restoration Law. Tam też są jakieś zapisy, które dotyczą tego, że musimy odtwarzać również te ekosystemy morskie. No dobrze, bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że Nature Restoration Law jednak jakoś zostanie zachowane, nawet w tej niedoskonałej wersji, w której jest, bo jest dokumentem bardzo potrzebnym. Zbliża się Dzień Ziemi. Gdzieś tam obiło mi się o uszy, że są planowane jakieś w związku z Nature Restoration Law wystąpienia, chyba nie należy mówić demonstracje, ale chcieliby naukowcy pokazać, że jednak jest to ważna rzecz i upomnieć się o to. Także namawiam Państwa do śledzenia informacji na ten temat. Bardzo Ci dziękuję, Marto. Dziękuję bardzo. Ale nie wiem, czy nie warto byłoby powiedzieć jednej rzeczy jeszcze ważnej. To rozporządzenie jeszcze nie umarło i że tak naprawdę Polska jest istotnym graczem w tym krajobrazie, dlatego że przed nami jeszcze jedno głosowanie Rady do spraw Środowiska Unii Europejskiej, czerwcu. Co ważne, to to, że Polska powinna zmienić zdanie do tego czasu. To znaczy w idealnym świecie Polska poparłaby Nature Restoration Law, co z dużym prawdopodobieństwem umożliwiłoby no już zatwierdzenie tego rozporządzenia i wejście go w życie. Jasne, oczywiście, więc namawiamy naszych rządzących do zmiany ich dotychczasowej pozycji i odważnych decyzji, których wszyscy potrzebujemy. Dziękuję. Moim gościem była Marta Klimkiewicz z Client Earth. Dziękuję bardzo. To na dzisiaj koniec. Rozmawialiśmy o Nature Restoration Law. Mówiłem, że audycja będzie miała charakter pasjonacko-naukowo-aktywistyczny. Dzisiaj była chyba część aktywistyczna. Czasami dzieje się tak, że trzeba porozmawiać o kwestiach prawnych i o tym, że świat się zmienia, ale może niekoniecznie w kierunku, którego byśmy sobie życzyli, kibicując przyrodzie, a przy okazji nam samym jako jej części. Następny odcinek będzie chyba bardziej z tych pasjonackich, także zapraszam do słuchania za 2 tygodnie. A poza tym zapraszam do tego, żebyście Państwo przysłuchiwali się w parkach śpiewającym ptakom, żebyście słuchali śpiewu kosa i śpiewu kapturki i kolejnych ptaków, które do nas wracają. Teraz na przykład wszędzie słychać odliczanie takiego ptaka, który się nazywa pierwiosnek. Ten głos brzmi mniej więcej tak, cilp, calp, cilp, calp i tak w kółko. Także proszę zwracać uwagę na przyrodę, na odliczanie pierwiosnka i widzimy się, słyszymy się za 2 tygodnie. Stanisław Ubieński, dziękuję. Księstwo ptaków.